Ayebe kobota bana biso soki mbona embeti biso sae kaka na mboka. Mama kobota biso ayebe kobota bana biso soki mbona embeti biso sae kaka na mboka. Kaye na kimwanza kome koloba kome na boma pesa tike ya boma na kokoma na boma pesa tike ya boma chérie na kokoma na boma biso soki mbola ebeti biso sae kaka na mboka. Kaye na kikwicha kome koloba kome bandaka pesa tiki ya bandaka na kokoma bandaka pesa tiki ya bandaka chérie na kokoma bandaka biso soki mbola ebeti biso sae kaka na mboka. Aebe kobota bana biso soki mbola ebeti biso sae kaka na mboka. Mama kobota biso aebe kobota bana biso soki mbola ebeti biso sae kaka na mboka. Mwanza kome koloba kome na boma pesa tike ya boma na kokoma na boma pesa tike ya boma chérie na kokoma na boma biso soki mbola ebeti biso sae kaka na mboka. Kikwicha kome koloba kome bandaka pesa tiki ya bandaka na kokoma bandaka pesa tiki ya bandaka chérie na kokoma bandaka biso soki mbola ebeti biso sae kaka na mboka. Aebe kobota bana biso soki mbola ebeti biso sae kaka na mboka. Mama kobota biso aebe kobota bana biso soki mbola ebeti biso sae kaka na mboka.